لال قلندر سے مڑے دا جھولے لال قلندر سے مڑے دا سخی لال قلندر سے مڑے جھولے لال قلندر سے مڑے دا میدان لال قلندر وہ سچا لال قلندر میدان لال قلندر وہ سچا لال قلندر تیرا سے وڑی روے آباد مست سونا لال قلندر تیرا سے وڑی روے آباد مست سونا لال صبر ایمان والے جائیں گے نہ خالی واغا مشکل نو واغا مشکل نو دیندا لڑ ڈال سقیا دا سردار قلندر قلندر مست قلندر سب شہباز قلندر سونا لال قلندر قلندر مست قلندر سب شہباز قلندر سونا لال ساڈا کوئی سہارا نہیں تیرے بن لالن ساڈا کوئی سہارا نہیں تیرا دربار مرشد تیرا دربار مرشد جدا کنارا نہیں تو ڈبیاں نو لاندا کنڈے نال دشت وائی نور قلندر قلندر مست قلندر سب شہباز قلندر شہباز قلندر سونا لال قلندر جھولے جھولے جھولے جھولے جھولے جھولے جھولے قلندر جھولے جھولے جھولے جھولے جھولے جھولے لال قلندر دکھیاں دکھے دے وڑ دکھیاں دکھے دے وڑ لکھیا قرآن منگتے خالی جاوڑ منگتے خالی جاوڑ میرا تے ایمان نہیں بولو نارا سخی سردار نارے حیدری دشت وائی نور قلندر قلندر مست قلندر سخی شہباز قلندر سونا لال قلندر قلندر مست قلندر سخی شہباز قلندر سونا لال دیوانے دیا اے گو دعاواں تیرے دیوانے دیا اے گو دعاواں جد وی لالن تیرے جد وی لالن تیرے در تے میں آواں میلا لگا ہووے میلا لگا ہووے